Kunstenaar Frida Hunziker maakte in 1951 een vliegreis naar Curaçao. De kleuren, de motieven, wat een inspiratiebron. Maar hoe zit dat voor kunstenaars van nu? Zie het in Frida Hunziker, een vlucht naar Curaçao. Nu in het Stedelijk Museum Schiedam. Het NOS Radio 1-journaal. In Turkije en Syrië is 3 maanden na de aardbevingen de nood nog steeds groot. In Syrië leefde voor de aardbeving al 90% van de bevolking onder de armoedegrens. Hoe is het daar nu? Daphne Mulder is net terug uit Syrië. Ze werkte de afgelopen maanden daar voor het Rode Kruis. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die hulpverlening die in Syrië zo heel laat en zo heel lastig op gang kwam, is dat inmiddels wel een beetje gelukt? Ja, deels. De hulpverlening is zeker op gang geraakt. Maar er zijn nog steeds moeilijkheden. Het is een hele lastige situatie. Dus het werk is uitdagend. Ja. En wat maakt het dan nog steeds zo uitdagend? Wat is er zo lastig? Wat het meest moeilijk is eigenlijk, is dat voor de aardbeving was er natuurlijk een enorm conflict. Dat conflict is nog steeds niet helemaal over. Dus de situatie voor de aardbeving was al heel erg slecht. Infrastructuur is deels verwoest. Mensen leven in armoede. Er waren al tekorten aan voedsel, aan water. En daar komt dan die aardbeving nog een keertje bovenop. Ja. De zorg was er vooral over noordoostelijke provincie Idlib. Lastig bereikbaar vanuit Turkije. Lastig bereikbaar vanuit andere delen van Syrië. Hoe is het daar nu? Ja, dat klopt inderdaad. Er zijn eigenlijk 5 provincies in het noordwesten van Syrië het meeste geraakt. Wij hebben als het Rode Kruis werken we daar met onze zusterorganisatie, Syrische Rode Halve Maan. Wij hebben toegang tot alle 5 de provincies. Maar Idlib blijft nog steeds lastig, omdat daar ook nog actieve gevechten plaatsvinden. Ja, ja. Dus daar is onze toegang ook beperkt. Kon u daar komen? Ik ben naar de 4 andere provincies wel geweest. Ik ben naar Aleppo, Hama, Tartus en Latakia afgereisd om daar ons werk te bekijken. Maar Idlib was ook voor mij nog niet veilig genoeg om te bezoeken. En die 4 provincies die u noemt, die zijn in handen van de Syrische regering, president Assad. Maar is het voor u lastig werken als u niet naar Idlib kan? Of heeft u daar zoveel contact met zusterorganisaties dat dat eigenlijk niet uitmaakt? Voor mijn werk was het nu oké. Het is natuurlijk altijd lastig. Het Rode Kruis blijft altijd in gesprek met alle partijen. Wij zijn neutraal en wij bemoeien ons niet met het conflict. Wij willen hulp bieden aan iedereen, ongeacht van welke partij of welke groep je behoort. Dus dat is natuurlijk lastig. En we blijven in gesprek met alle partijen om te zorgen dat we meer toegang zullen krijgen. Ja, want bij het bieden van hulp merkt u dan dat het makkelijker gaat in die 4 provincies die makkelijker toegankelijk zijn? Of is het in Idlib inmiddels toch ook wel mogelijk? Nou ja, zodra je toegang hebt, blijven er andere dingen moeilijk aan hulpverlening. En wat ik net al zei, de infrastructuur is beschadigd. Er is een groot tekort aan hele basisdingen zoals benzine. Dus het blijft uitdagend om de hulp daar echt goed op gang te krijgen. Ja. We kunnen gelukkig wel heel veel doen. We hebben duizenden vrijwilligers die hier voor de Syrische Rode Halve Maan werken. We delen voedsel uit, water. We bieden onderdak aan mensen. We delen ook gewoon heel veel spullen uit omdat mensen alles zijn kwijtgeraakt. En daarnaast ook heel belangrijk is dat we medische hulp bieden. Ja. We hebben natuurlijk in Nederland die grote actie gehad, Giro 555. Is er voldoende geld? Nou, het probleem in Syrië is dat er dus crisis op crisis is gekomen. He, voor de aardbeving was de situatie al slecht. En na de aardbeving werd dat alleen maar erger. Dus wat je ziet is wel dat er niet maanden hulp nodig is. Er is echt nog de komende jaren hulp nodig. Ik heb zelf gezien hoe het geld van Giro 555 terecht is gekomen. Wij hebben tot nu toe daar 3000 voedselpakketten mee kunnen kopen en uit kunnen delen in de provincies die ik net noemde. Maar er is nog veel meer nodig in Syrië. U heeft daar een paar maanden rondgereisd door provincies Latakia, Hama, Aleppo die ook zwaar getroffen zijn. Wat is u bijgebleven? Ja, dat was heel indrukwekkend om daar te zijn. Ik heb zelf heel lang in het Midden-Oosten gewoond en gewerkt. Ik ben voor het conflict in Syrië geweest en heb daar alle plekken die ik nu heb opgezocht ook gezien. Dus voor mij was het contrast met hoe het land daarvoor was echt enorm groot. Ik heb eerder in oorlogsgebied gewoond en gewerkt, maar de verwoesting die ik in Syrië heb gezien en de schaal van die verwoesting, dat is echt iets wat ik nog nooit eerder had gezien. Je moet je echt voorstellen dat je soms 20, 30 minuten in de auto kan rijden en alleen maar totaal verwoeste gebieden kan zien. Mm-hmm. En dat is voornamelijk door het conflict. En daar moet je dan dus bij bedenken dat die aardbeving daar nog eens overheen is gekomen. Ja. Dus dat heeft heel veel indruk gemaakt op mij. Daphne Mulder van het Rode Kruis, dank voor het gesprek. Mensenrechtenactivist Klaas de Jonge is overleden. 85 jaar is hij geworden. Werd bekend doordat hij in de jaren 80 streed tegen apartheid in Zuid-Afrika. De Jonge leed al jaren aan uitgezaaide prostaatkanker. En verslaggever Danny Simons sprak met filmmaker Marlou van den Bergen, die een film maakte over de mensenrechtenactivist. We zitten aan de keukentafel, laptop op tafel, een harde schijf eraan, met daarop beelden van de film die u heeft gemaakt over Klaas de Jonge. Wie was Klaas? Klaas de Jonge is bekend geraakt als anti-apartheidsactivist. Hij is in de jaren 80 naar Mozambique verhuisd met zijn gezin. En daar kwam Klaas in aanraking met mensen van het ANC die in Mozambique woonden. Nelson Mandela's politieke groep, hè? Klopt. En die mensen die konden niet in Zuid-Afrika wonen, omdat het ANC verboden was in Zuid-Afrika. Dus er woonden heel veel ballingen in Mozambique. Daar kwamen Klaas en Helene mee in contact. En zo zijn zij de anti-apartheidsstrijd ingerold. En zij werden op een gegeven moment gevraagd door Umkhonto weSizwe, de gewapende tak van het ANC, om bij te dragen aan de gewapende strijd. Dat begon met het smokkelen van pamfletten en dat werd later ook munitie en wapens. Ja, en dat leverde uiteindelijk een hele opmerkelijke nieuwsgebeurtenis op. Volgens mij gaan we even naar een fragment daarvan kijken. Vandaag, vrijdag 19 juli 1985, om precies 4 uur... ben ik door de Zuid-Afrikaanse veiligheidspolitie bij de Nederlandse ambassade in Pretoria afgeleverd. De ambassadestaf heeft een kamer voor me vrijgemaakt. Er staat een zwart leren stoel en een staande lamp bij mijn bed. Al het ambassadepersoneel doet zijn best om me op te vangen. Ze vinden het leuk dat ik er ben, maar ze wijzen geweld af. Ja. Voor hen ben ik hoe dan ook een terrorist. Volgens mij wordt hier verwezen naar de bekendste periode uit het leven van Klaas de Jonge. Namelijk de tijd dat hij op de Nederlandse ambassade zat en geen kant op kon. Hoe zat dat ook alweer? De periode waar je op doelt is de periode 1985-1987. Klaas die was in 1985 opgepakt door de Zuid-Afrikaanse politie op verdenking van wapensmokkel. Hij is in de gevangenis terechtgekomen, de John Foster's gevangenis. Daar was eigenlijk nog nooit iemand ontsnapt. En Klaas is het gelukt op een hele listige wijze te ontsnappen. Hij had zijn bewakers om de tuin geleid door te zeggen dat hij doelen aan zou gaan wijzen. Doelen van Umkhonto weSizwe, de gewapende tak van het ANC, waarmee ze aanvallen zouden gaan doen. Hij dacht, als ik nou een gebouw laat zien waar ook de Nederlandse ambassade in zit, dan kan ik wellicht vluchten. Dus terwijl hij zijn bewakers aanwees wat het mogelijk doelwit zou zijn, pakte hij zijn boeien op en rende heel hard het ambassadegebouw binnen. Zij hadden niks in de gaten op dat moment. Hij was toen al op Nederlands grondgebied. Hij werd er weer vandaan gesleurd door zijn bewakers. Maar omdat hij al op Nederlands grondgebied was geweest, ontstond er een diplomatieke rel en heeft Zuid-Afrika hem weer terug moeten uitleveren aan de Nederlandse ambassade. Wat is u? Is u terrorist? Is u vrijheidsvechter? Jullie noemden mij een terrorist. Anderen noemden mij een vrije strijder. Ik was een participant in een bevrijdingsoorlog, hè, waarvan ik vond dat ze terecht vochten. Nu klinkt het haast te toevallig eigenlijk dat 5 mei het nieuws naar buiten is gekomen dat Klaas is overleden. Een verzetstrijder is overleden en dat horen we dan op bevrijdingsdag. Dat is ook toeval. Hij wilde uit het leven stappen. Hij wilde dat begin mei doen. En dat heeft hij op 5 mei gedaan. Misschien dat het met zijn geboortedatum te maken heeft. 5 september 1937. 5 mei 2023. Het zit allebei 5 in. Maar voor Klaas had het geen betekenis om op bevrijdingsdag uit het leven te stappen. Het is 7:15. En dat is het nog steeds. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur was een reportage te zien over de kosten in de crisis noodopvang. Die blijken namelijk 2 keer zo hoog te zijn als in de reguliere opvang. Huisvesting voor asielzoekers op een cruiseboot bijvoorbeeld kost €150 per nacht. Dit is de plek voor 2 mensen. En dan heb je hier 2 bedden, een klein bureautje, een kledingkast en een douche en toilet. Krijgt zo'n eigenaar van een cruiseschip daarvoor hetzelfde betaald als dat hij gewoon rondvaart? Ja. Het is voor die eigenaar van het cruiseschip niet onaantrekkelijk om met jullie in zee te gaan? Ja, het vast inkomen. Het schip wordt langere tijd gebruikt. En voor het eten van de asielzoekers wordt vaak het restaurant ingehuurd. Kost gemiddeld €25 per persoon. Ruim 2 keer zoveel als het COA kwijt is bij de normale opvang. Een gat in de markt voor restaurants, maar ook een grote verantwoordelijkheid. Er zijn niet heel veel bedrijven die er geschikt voor zijn om dat te kunnen verzorgen. Het is natuurlijk een hele verantwoording om 3 maaltijden per dag voor zoveel mensen te serveren. En ze moeten altijd 7 dagen in de week 3 maaltijden per dag hebben. En een keer nee, dat kan natuurlijk niet. Ja. Het radioprogramma 5 dagen staat deze week stil bij slachtoffers in het verkeer. In 2022 vielen er maar liefst 737 verkeersdoden. Dat was fors meer dan een jaar daarvoor. Voorzitter Nelly Vollebrecht van de Vereniging Verkeersslachtoffers heeft zelf een ernstig ongeluk meegemaakt. 27 augustus 2012 zat ik op mijn racefiets op een smalle dijkweg. En van de opposite side kwam een 19-jarige automobilist die muziek zat te scrollen op zijn telefoon. Daardoor was zijn snelheid te hoog. Heeft hij mij niet gezien, pas vlak voordat hij mij raakte, frontaal, heeft hij mij gezien. Ben eerst op de motorkap geklapt, toen op het dak van de auto en toen neergesmeten langs het Merwedekanaal. Direct in coma en afgevoerd met ambulance onder motorbegeleiding. Vollebrecht wil meer maatregelen van de politiek zien. Niet alleen handhaving moet ingezet worden, maar ook technologische maatregelen. Wij pleiten ervoor om technische middelen, technische mogelijkheden die klaar op de plank liggen, te gebruiken. Een snelheidsbegrenzer. We zijn nu bezig met een snelheidsassistent, maar een begrenzer. Die is zeg maar aan hand van de navigatie en de daar geldende snelheid is die gekoppeld. Dus je kunt nog wel inhalen om even een ander te passeren, maar langdurig veel te hoge snelheid kun je niet meer rijden. Opeens stond gisteren stil bij 50 jaar hip-hop. In de jaren 70 ontstond het genre in de New Yorkse wijk de Bronx. En rapper Brainpower vertelde over het moment dat die hip-hop echt geboren werd. 11 augustus 1973 wordt wereldwijd geaccepteerd als de startdatum van hip-hop. Waarop die 4 elementen samenkwamen. Het verlengen van instrumentale stukken van platen, breaks, door DJ Kool Herc of Kool DJ Herc in de recreatieruimte van het gebouw, wat je net zei. En er was graffiti, beeldende kunst, die flyer was een beetje getekend iets. En er waren MC's, meesters van de ceremonie, de presentators die de boel ook nog opjutten en gewoon gezellig maakten. En natuurlijk breakdance. Ja. Van origine was hiphop een mannengenre. En nu zijn er steeds meer vrouwelijke rappers. Maar die vallen vaak in een tweedeling, vertelde radio-dj Angelique Houtveen. Maar het is nog steeds een industrie waar je als vrouw vaak 2 opties hebt. Of je bent een beetje de masculine artiest, mm-hmm, of je bent hyperseksueel. En vaak, dat heb je weer met die commerciële belangen te maken, vaak worden die 2 uitgespeeld tegen elkaar. Dat was gisteravond op Radio en TV. En vandaag dreigen er weer problemen bij de asielopvang in Ter Apel, Kirsten. Ja, de vreemdelingenpolitie heeft niet genoeg mankracht om de verwachte vluchtelingenstroom aan te kunnen. Dat schrijft Trouw. Vorig jaar was de vreemdelingenpolitie ook onderbezet, wat er mede voor zorgde dat mensen buiten moesten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. En er wordt nu gezocht naar medewerkers die flexibel ingezet kunnen worden, zodat de vreemdelingenpolitie straks 120 asielaanvragen per dag kan verwerken. Maar de verwachting is dat er in de zomer dagen zijn dat er wel 140 tot 170 mensen zich in Ter Apel zullen melden. En die aantallen kan de vreemdelingenpolitie dan niet aan. De topwetenschappers in Nederland zijn benaderd door een universiteit uit Saoedi-Arabië om door middel van schimmige constructies te zorgen dat de Saoedische universiteit stijgt op de ranglijst. Uit onderzoek van de Volkskrant blijkt dat twee Nederlandse wetenschappers daarop in zijn gegaan. In ruil voor veel geld gaven de wetenschappers aan dat de Saoedische universiteit hun primaire verblijfsplaats is, terwijl ze gewoon konden blijven wonen en werken aan hun eigen universiteit. En ook in Spanje zijn wetenschappers in zee gegaan met deze Saoedische universiteit. Een van hen werd daarop voor 13 jaar geschorst. En er is een hoop woede over de graaiflatie van bedrijven, is te lezen op de voorpagina van de Telegraaf. Gisteren werd bekend dat de prijzen van producten harder stegen dan nodig was. De vakbonden geven aan dat ze steeds hogere lonen zullen blijven eisen, totdat bedrijven stoppen de winsten op producten te verhogen. En ook in de Tweede Kamer klinkt kritiek. De Partij voor de Arbeid en de SP vinden dat het debat gevoerd moet worden over deze toenemende winsten. Ja, de vraag is natuurlijk wat zo'n debat gaat uitrichten. Maar goed, gisteren was het precies 10 jaar geleden dat op Curaçao de politicus Helmin Wiels werd doodgeschoten op het strand van Willemstad. En hij was leider van de grootste partij en nam het op voor de gewone man. Wilde Curaçao naar de onafhankelijkheid leiden. Maar wat is er nu nog over van die idealen? Lanta nos vos bancanta, grandeza di corazón. Terwijl het volkslied van Curaçao wegebt over het strand en de zee, op de plek waar Helmin Wiels werd doodgeschoten, zijn oud-partijleden en aanhangers van het Eerste Uur bij elkaar om een monument voor hun gevallen leider te onthullen. Van de 20.000 mensen die Wiels in 2013 bij elkaar kreeg, zijn er nu nog zo'n 60 over die vandaag op de herdenking en de onthulling zijn afgekomen. Wat is er over van het gedachtegoed van onafhankelijkheid na 5 mei 2013? Ik vraag het aan Elmer Wilsoe, vriend van Helmin en voormalig minister van Justitie. Kijk, die auto had na 5 mei geen motor meer. Een nieuwe motor, een nieuwe leider dus, van het kaliber Wiels. Daar kijkt iedereen naar uit. Melvin McSeintje, politicus destijds naast Wiels in het parlement, gelooft nog in Wiels gedachtegoed van onafhankelijkheid. Maar is ook realistisch. Kijk, het is, het leeft nog steeds eigenlijk binnen de gemeenschap. Maar misschien wat minder, want er is niemand eigenlijk die eigenlijk constant over onafhankelijkheid heeft. Dus alleen maar een paar mensen en die komen eigenlijk af en toe naar voren. Dat moet niet de kwaliteit die Helmin had. Die kwaliteit kun je ook niet evenaren. Hoor. Dus Helmin Wiels is Helmin Wiels. Dus het is moeilijk om Helmin Wiels eigenlijk na te bootsen. Maar ja, we zullen in de toekomst wel eigenlijk onze best doen om het toch op een wat betere manier te doen. Toch was het Helmin Wiels die de onafhankelijkheid van Curaçao niet meenam in het regeerakkoord in 2012, zegt toenmalig premier Daniel Hodge, die er gisteren ook bij was. Wij hadden een zeg maar, huishoudboekje, een soort to-do-list met van alles erin, wat er gedaan moest worden. Nou, één daarvan was de rust terugbrengen, de verhoudingen binnen het Koninkrijk verbeteren, zeker de relatie met Nederland. Wiels was vooral in het buitenland bekend om de man die onafhankelijkheid als ideaal had. Is dat ooit een topic geweest waarover u gesproken heeft? Nee, niet echt. Dat was ook niet onderdeel van het huishoudboekje. Dat stond niet op de lijst van dingen. Politieke onafhankelijkheid is eigenlijk, of staatkundige onafhankelijkheid is eigenlijk het sluitstuk van een onafhankelijke mindset. Onafhankelijke manier van denken. De kerkklokken luiden 2 kilometer verderop. Geen politici hier, maar familie van Helmin Wiels. Die dus niet aanwezig waren bij de onthulling van het monument. Broer Albert. Na 10 jaar, ik ben echt moe. Ik ben moe van dit alle gedoe. En je weet het zeker dat deze komende dagen zware dagen zijn voor de hele familie. En hij zegt het niet met zoveel woorden, maar de vermoeidheid komt vooral omdat de echte daders volgens hem nog steeds rondlopen. In de politiek. Helmin, zijn tijd in de politiek is af. Zelfs zijn collega's. Nooit in deze laatste 10 jaren hebben die parlementaires Geen één had gevraagd voor een enquête. Hoe alles ging, waarom is het zo, wat is er eigenlijk gebeurd, hoe ging, hoeveel geld was er meegesmeerd. Dus... Die hebben het boek al heel snel gesloten dus? Ja, voor hun zeker. Hè? En vooral voor diegene van zijn eigen partij. Omdat hij was die driving force. Hij heeft ze binnengebracht, maar ze hadden hem eigenlijk niet meer nodig. Dus... Genoeg redenen voor de familie om weg te blijven bij die andere herdenking. En Curaçao, waar waren de aanhangers van Wiels uit 2013? Kijk, op Curaçao is het gewoon mode. Hè? Als Messi aan het voetballen is, dan is iedereen bezig met voetbal. En als hij stopt, dan gaan iedereen bezig met baseball. En dus het is gewoon seizoensgebonden. Reportage was dat van Dick Draaier. Ze traden gisteren op in Amsterdam, de Arctic Monkeys. Een vet jaren 80 decor en ze speelden ook heel veel van hun oude hits. Wat minder nieuwe nummers, de fans die waren er niet rouwig om. Want deze kwam ook voorbij. De Arctic Monkeys, Do I Wanna Know. The goods. Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried been to kiss you, but I don't know if you feel the same. I do, but we could be together if you wanted to. talenten op weg naar een chille plek. Kaartjes check, spullen check. Doe voor vertrek de banden check. Spanning goed of zijn ze lek? Profiel oké okay of glad als spek? Doe voor vertrek de banden check. Dat is veiliger en het rijdt te gek. En zuiniger, dus money back. Ga niet op reis met een gebrek. Doe voor vertrek de banden check. De banden check. Check, check, check. Kijk op lekker op weg. Punt nu. Soldaat van Oranje, de musical. We gaan via België, Frankrijk, Spanje, Portugal en dan naar Engeland. Beleef het verhaal in de 360 graden draaiende theaterzaal. Ga naar soldaatvanoranje.nl. Voor het beste bed ga je natuurlijk naar een beddenspecialist. En voor een occasion met goede nachtrustgarantie naar vierbovag.nl. Dan weet je zeker dat het goed zit. Wij zijn dé betrouwbare occasion site met garantie op iedere auto. Kijk voor je droomauto op viabovag.nl. De helpende hand van Rijdend Nederland. Hey, Usain, weet je wat echt slim is? No. De autoverzekering van Allianz Direct. Daarmee bespaar je gemiddeld €250 per jaar. No way. Oh, jawel, Usain. Daarom hebben meer dan 700.000 slimme mensen hem gewoon zelf online bij ons afgesloten. Not bad for insurance company. Dus bespaar nu op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Allianz Direct. Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. NPO Radio 1. Om 8:02 krijgt u de hoofdpunten van het nieuws van Kirsten Klomp. In de zaak rond de kapitoolbestorming in Washington is de hoogste straf tot nu toe uitgedeeld. De man uit de Amerikaanse staat Kentucky is veroordeeld tot 14 jaar cel. De man viel tijdens de bestorming samen met zijn vrouw agenten aan met pepperspray in een stoel. De rechter eiste ruim 24 jaar omdat de man al een lang strafblad had. Zuid-Soedan heeft nog steeds te maken met geweldsuitbarstingen in de nasleep van de burgeroorlog, staat in een rapport van de VN. In 2018 kwam er een einde aan die oorlog met een akkoord over de verdeling van de macht. Maar het uitvoeren van de plannen is lastig, zeggen de experts. De bewoners van de Willemstoren in het centrum van Rotterdam zijn gisteravond opgeschrikt door trillingen in het gebouw. De brandweer heeft het gebouw onderzocht, maar er bleek geen sprake van instortingsgevaar. En vanochtend gaat het onderzoek naar de trillingen in de Willemstoren verder. In de Eredivisie is gisteravond 1 wedstrijd gespeeld. RKC Waalwijk won thuis met 4-1 van Volendam. Daardoor behoudt RKC nog een kleine kans op Europees voetbal. Het is de vraag of Volendam in de Eredivisie kan blijven. Roosmarijn Kronol bij Weerplaza. Goedemorgen. Goedemorgen. Traumatische dag is er voor veel mensen. Zware buien, inmiddels schijnt de zon. Blijft dat zo? Ja, de zon blijft nog wel eventjes schijnen. Momenteel heeft vooral het noorden van het land nog met een paar stevige buien te maken. Plaatselijk komen ook nog wat dichte mistbanken voor. Daarvoor geldt ongeveer tot 8:00 nog code geel. Maar die mist gaat al vrij snel optrekken. En dan kunnen we tijdelijk even van de zon genieten. Is het ook even droog. Maar vanmiddag komen op steeds meer plaatsen van die felle voorjaarsbuien tot ontwikkeling. Die trekken niet zo heel snel. Dus die kunnen plaatselijk ook behoorlijk wat regenwater loslaten. En lokaal ook nog kans op wat onweer of hagel. Maar hele grote verschillen dus. Er zijn ook plaatsen die niet of nauwelijks een bui tegenkomen. En als het dan even wat langer droog blijft, dan gaat de temperatuur wel richting 20 graden. Dus voelt het ook wel een beetje zo klam en broeierig aan. En blijft dat zo het hele weekend? Nou, morgen hebben we ook nog wel met buien te maken. En vanavond hangen die buien vooral nog boven het noorden van het land. Maar is de bewolking geleidelijk al wat dikker geworden. Dus ook morgenochtend toch wel wat moeite voor de zon om daar doorheen te breken. En in de middag, als de temperatuur dan weer wat verder oploopt, dan opnieuw dus kans op die buien. En ook dan met veel regenwater, hagel, windstoten. Dus ja, het blijft een beetje onstuimig. Ja, mooi einde van de meivakantie. Niet echt natuurlijk. En dan volgende schoolweek, is dat dan weer een beetje rustig weer? Nou, dan wel iets rustiger. Blijft dagelijks wel kans op enkele buien. Maar tussendoor zijn er ook wel langere droge perioden. Temperatuur blijft een beetje rond een vergelijkbaar niveau uitkomen. Zo iets onder de 20 graden. Meestal maximum temperatuur van zo'n 16 tot 18 graden. En als het dan even droog en zonnig is, dan is het op zich prima weer om lekker naar buiten te gaan. Ja, ik moet zo meteen gaan praten met Arjen van der Horst over de kroning van King Charles in Londen. Hebben ze daar een paraplu nodig vandaag? Ja, daar hebben ze zeker een paraplu nodig. Er ligt een groot lage drukgebied boven de Atlantische Oceaan. En er is een soort klein lage drukgebiedje naast ontstaan. Noemen we ook wel heel mooi een randstoring. En die ligt echt heel dicht bij de Britse eilanden in de buurt. En dat brengt natuurlijk heel veel wisselvalligheid met zich mee. Het is daar nu nog droog, maar vanmiddag gaan ook daar, net als bij ons, verschillende buien tot ontwikkeling komen. Met ook veel regenwater. Ik zag dat de Britse weerdienst een kans van 90% op buien heeft. Dus ja, daar kun je bijna niet omheen. Oh my. Roosmarijn Knol, dankjewel. Ster. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. Deze keer gaan we op pad met 5 Nederlandse natuurfilmers. Hoe krijgen ze het toch voor elkaar om zulke waanzinnig mooie beelden te maken? Een kijkje achter de schermen in Vroege Vogels TV. Vanavond om 6:45 bij BNN Vara op NPO 2. Met Albert Heijn Premium ligt een extra voordeel voor het oprapen. Altijd extra zegels sparen. Altijd 10 bonusbox aanbiedingen. Altijd 10% korting op biologisch en ga zo maar door. Dat laat je toch niet liggen? Dus doe ook mee. Ga naar ah.nl/premium en probeer premium nu 1 maand gratis. Mei wordt een heel bijzondere maand. Want naast de jackpot van 7,5 miljoen netto maak je 15 keer kans op een Volkswagen ID-bus. 100% elektrisch. Je hebt nog 4 dagen om een staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. De nieuwe Nicky French, Heeft iemand Charlotte Salter gezien? Is een bloedstollende thriller waarin oude en nieuwe politiezaken verstrengeld raken. De nieuwe Nicky French, nu overal verkrijgbaar. Na jaren van voorbereidingen wordt King Charles vandaag gekroond tijdens een 2 uur durende ceremonie in de Westminster Abbey. In Londen gebeurt dat allemaal waar de paraplu's worden het net dus nodig zijn en niets wordt aan het toeval overgelaten. Correspondent Arjen van der Horst, draaiboek. Ja, hoeveel honderden pagina's is het, denk je? Ik heb het hier voor me liggen. Het is een hele grote stapel. 2 draaidoeken maar liefst. Eentje van het Koninklijke Huis. En ja, dat zijn geloof ik een stuk of 50 pagina's. En je hebt er ook nog eentje van de Church of England die een draaiboek van de liturgie heeft gemaakt. Nou, wat we gaan meemaken vandaag is een koninklijk spektakel in volle glorie. De Britten zijn nu eenmaal de meesters van de pomp en pageantry met de gouden koetsen, de parades, de militairen in zwarte berenmutsen, de pracht en praal van de kroonjuwelen. Ja, het is een operatie die met militaire precisie wordt uitgevoerd, waar maanden en, zoals je al zei, zelfs jaren voorbereiding in zitten en waarin niets aan het toeval wordt overgelaten. Nee, en dan zitten wij natuurlijk als journalisten met z'n allen te kijken van, gaat er toch iets mis? Waar zitten de onzekerheden? Ja, je noemde het al, hè? De grootste spelbreker is toch het weer. Ja, er is regen voorspeld. Nu zullen de toeschouwers buiten zich daar niet zoveel van aantrekken. Dit zijn nu eenmaal Britten. Die zijn wel wat gewend qua slecht weer. En Britten kennende hebben ze hun poncho's en paraplu's ingepakt. En het zal nauwelijks impact ook hebben op de plechtigheden. Op 1 element na, want de dag wordt afgesloten met de befaamde balkonscène op Buckingham Palace en een 6 minuten durende flyover van 60 gevechtsvliegtuigen. Nou, als het te veel regent of als de bewolking te laag hangt, kan die flyover niet doorgaan. En dat gaan we dan dus niet zien. Wat gaan we sowieso wel zien en horen hier op Radio 1? Een 2 uur durende ceremonie. Vanaf 12 uur Nederlandse tijd gaan we dat uitzenden. Een ceremonie die volgens het paleis geworteld is in eeuwenoude tradities en rituelen, maar tegelijkertijd, zo zegt de koninklijke familie, een reflectie is van het moderne Groot-Brittannië. Het kroningsritueel zelf, ja, dat gaat terug tot de 19e eeuw, is meer dan 1000 jaar oud. De rituelen, de gewaden die de koning draagt, is allemaal vastgelegd in een 14e eeuws boek, Liber Regalis. En die structuur van die ceremonie is sindsdien eigenlijk nauwelijks veranderd sinds de middeleeuwen. Het is in wezen een kerkdienst, een mix tussen een priesterinwijding en een huwelijk. Op zich niet zo verwonderlijk, want hij is nu eenmaal de supreme governor van de Church of England, defender of the faith. Hij draagt ook gewaden die gebaseerd zijn op priestergewaden. En hij trouwt natuurlijk met de Britse natie. En daarvoor krijgt hij zelfs een ring uitgereikt. Ja. Maar stel nou dat je als moderne monarch, of nou ja, hij is natuurlijk inmiddels ook al een beetje op leeftijd, maar stel dat je iets aan die rituelen wil veranderen. Wil die dat en kan die dat dan? En dat is ook gebeurd. Oh. Hij wilde het ook sinds de laatste kroning is Groot-Brittannië natuurlijk een multiculturele, multi-etnische samenleving geworden die meerdere geloven herbergt. En je ziet dan dat bijvoorbeeld in de samenstelling van de gasten. Voorheen was zo'n kroningsceremonie een exclusieve aangelegenheid van de bovenste laag van het Britse klassenstelsel. Hè? Een feest van hertogen, graven, royals, andere hoogwaardigheidsbekleders. Nou, die zullen we nog genoeg zien. Maar een aanzienlijk deel van Westminster Abbey is ook ingeruimd voor, tussen aanhalingstekens, gewone Britten die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Andere belangrijke wijziging is de inzet van vrouwen. Voor het eerst tijdens een Britse kroningsceremonie krijgen vrouwen een rol in de ceremonie, zoals vrouwelijke bisschoppen. Verder is het geen geheim dat Charles grote belangstelling heeft voor spiritualiteit en geloof, en niet alleen het christelijk geloof. En als het aan hem lag, was zijn officiële titel Defender of the Faiths meervoud geworden. En dat zien we ook wel in Westminster Abbey, waarin de geestelijke leiders van niet-christelijke geloven een prominente positie hebben gekregen. En natuurlijk, dit is Karel de Groene, de koning van de duurzaamheid, de milieubewuste koning. En ook dat zien we terug in de ceremonie. Ja, je zit er in elk geval lekker in. Arjan van der Horst, dank je wel. Wij horen jou vandaag later terug in een speciale uitzending vanaf 12 uur op Radio 1. En ik zeg inderdaad, pak je poncho en je paraplu, want die ga je nodig hebben. Het is trouwens bijna 70 jaar geleden dat Londen de laatste kroning meemaakte. Op 2 juni 1953 kreeg Elizabeth II de kroon op haar hoofd gezet. Verenigd Koninkrijk was toen nog een wereldrijk waar de zon nooit onderging. Nederlandse radio was toen met meerdere verslaggevers uitgerukt en deed rechtstreeks verslag van de gebeurtenissen in de Britse hoofdstad. Luisteraars in Nederland, in oost en west, op zee of waar ook ter wereld, dit is Londen. Vandaag is het eindelijk Coronation Day. U hoort ongetwijfeld de mensen juichen, want daar zien we dan eindelijk waarvoor we gekomen zijn. In die prachtige gouden koets, koningin Elisabeth, nog ongekroond. Daar is ze, een sprookjeskoningin, luisteraars. I here present unto you Queen Elizabeth, your undoubted queen. God save Queen Elizabeth! Will you solemnly promise and swear to govern the peoples of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland? I solemnly promise so to do. So help me God. The koningin reikt met haar lippen de Bijbel aan, als om de belofte te bevestigen die zij voor Gods aangezicht heeft uitgesproken. Establish your throne in righteousness, that it may stand fast forevermore. Amen. De koningin is nu gezalfd, gekroond en ten troon gezet. En dan zullen alle mensen roepen, God save Queen Elizabeth. Long live Queen Elizabeth. May the Queen live forever. Voor die luisteraars zou ik even willen herhalen dat we hier staan met de microfoon in Hyde Park. Als over enkele ogenblikken de grote eretocht zal beginnen, op het moment dat koningin Elizabeth haar plaats in de Gouden Koets zal hebben ingenomen, Dan zal de kop van deze kilometerslange stoet worden gevormd door de koloniale troepen. Dat is inderdaad de gouden koets, luisteraars. En dit wordt het grote ogenblik voor de vele tienduizenden hier bij Buckingham Palace. De thuiskomst van de thans gekroonde koningin Elisabeth II. De deuren gaan open. Dit, luisteraars, is op het balkon het koninklijk gezin. Ik zie de prachtige kroon, haar mooi toilet. Daar zit ook weer prins Philip, uurtje helemaal alleen. Prins Charles ziet zijn moeder gekroond. De mensen zijn wild van enthousiasme en er is inderdaad geen houden meer aan. Duizenden mensen zijn door de cordons heen gebroken. En steeds meer mensen naar voren om dit grootste moment mee te beleven. Eén gewuif van zakdoeken en hoeden en petten en vlaggen en wat men maar bij de hand heeft om te wuiven. Om de geliefde koningin hulde te betuigen. Daar zijn de vliegtuigen. Daar is de hulde van de Royal Air Force en de Royal Canadian Air Force. Verlangen is om dit nog even lang voor te zetten. Luisteraars, moet er toch aan deze dag een einde komen. Zo is koningin Elisabeth dan gekroond. Mogen zij lang en gelukkig regeren in tijden van voorspoed en vrede. Luisteraars in Nederland, in Oost en West, op zee of waar ook ter wereld. Wij nemen afscheid van u uit Londen op Coronation Day. Ik geef u thans terug aan de studio in Hilversum. In die studio vraag ik me af of u gisteren nog een beetje het voetbal gevolgd heeft. Dan had u namelijk kunnen zien dat RKC Waalwijk prima zaak heeft gedaan, Kirsten. Ja, de Brabonders wonnen met 4-1 overtuigend van Volendam en klommen daardoor naar de 8e plaats op de ranglijst. Die geeft recht op deelname aan de play-offs voor Europees voetbal. NEC en Heerenveen strijden ook nog mee om die plek en treffen elkaar vanavond in Nijmegen. Een van de doelpuntenmakers bij RKC Waalwijk was Florian Jozefzoon. Het was zijn eerste doelpunt na zijn enorme misser voor open doel tegen Groningen, die talloze keren werd herhaald. En hoe dit doelpunt daarom voelde voor Jozefzoon? Ik moet zeggen, heerlijk. Hopelijk herhalen ze deze ook heel vaak. Jozefzoon keek nog één keer terug naar zijn misser en hij is daar wel een tijdje mee gepest door zijn teamgenoten. Ja, eerst een paar dagen zeker, maar dan doe ik even mijn oren dicht. Dus. Nu score ik. Hopelijk maken ze ook grap over deze. En Max Verstappen heeft in de tweede training voor de Grand Prix van Miami laten zien dat hij de grote favoriet is. Hij was met zijn snelste ronde fors sneller dan de concurrenten. Zo was zijn teamgenoot Sergio Perez bijna een halve seconde langzamer. De andere Nederlander in de Formule 1, Nyck de Vries, reed geen goede training. Nadat hij in de eerste training al was uitgevallen, kwam hij in de tweede training niet verder dan de 19e tijd. Vanavond om 10:00 Nederlandse tijd is in Miami de kwalificatie voor de race morgen. Een oud-voetbal-international Mandy van den Berg had op Instagram nieuws voor haar supporters. Lieve mensen, vandaag is de dag dat ik bekend ga maken dat ik ga stoppen met voetballen. Het is mooi geweest en het is genoeg geweest. Lieve familie, vrienden en jullie, iedereen bedankt. De 32-jarige speelster van PSV kwam 90 keer uit voor Oranje en was aanvoerder van het team dat in 2017 het Europees kampioen werd. De aankondiging via Instagram. De voorgestelde klimaatregel van het kabinet voor een nieuwe verbruiksgrens bij 800 kuub aardgas per jaar krijgt van verschillende organisaties steun, maar ook kritiek. Het gaat erom dat mensen minder belasting gaan betalen als ze onder deze grens blijven en meer gaan betalen zodra ze erboven komen. Zoals met het prijsplafond. Goedemorgen, klimaatredacteur Helene Ecker. Goedemorgen. Ja, ik heb al in de app zitten kijken van mijn eigen verbruik en ik kom er eigenlijk niet achter. 800 kuub aardgas, is dat veel? Is dat weinig? Nou, dat is best weinig. Vorig jaar was natuurlijk best een uitzonderlijk jaar, hè, gezien de hoge gasprijzen. Maar als je kijkt naar 2 jaar geleden, toen was het gemiddelde gasverbruik in een appartement 850 kuub. En in een vrijstaande woning ruim 2200 kuub. Dus er zijn ook echt grote verschillen tussen verschillende type woningen. Ja, maar wat die woningen misschien delen is dat ze het afgelopen jaar door alles wat er gebeurd is flink bespaard hebben. Zijn die verbruikscijfers dan even zo goed niet wel gedaald? Absoluut. Ten opzichte van 2021, hè, dus het jaar daarvoor, is het met een kwart gedaald naar gemiddeld 1060 kuub. En de huizen die nu al onder die 800 kuub zitten, die zijn of heel erg goed geïsoleerd, of ze hebben een warmtepomp of een hybride warmtepomp. Ja, of de bewoners zijn vaak weg. Dat kan natuurlijk ook. Ja. Maar als je die nadruk op isolatie, op minder gas verbruiken en dergelijke, als je die al hebt, waarom wil het kabinet dan toch nog een plafond? Nou ja, de inzet, hè, het is een klimaatmaatregel. Hè. Vorige week bekend heeft het kabinet heel veel klimaatmaatregelen bekendgemaakt. En dit is er één van. De inzet is om elektriciteit aantrekkelijker te maken dan gas. Zodat mensen op elektra overstappen. Omdat dat beter is voor het klimaat als je het met groene bronnen opwekt. Nou, de laatste jaren wordt daarom de gasbelasting al stapsgewijs verhoogd. Maar de organisaties die ik de afgelopen dagen sprak, die wijzen toch allemaal ook wel op mogelijk negatieve effecten. Al denken ze dat het wel zal leiden tot minder gasverbruik. Maar er leven eigenlijk kort gezegd twee bezwaren. Eén, de angst dat als gasverbruik onder die 800 kuub goedkoper wordt en de stroomprijs tegelijk hetzelfde blijft, dat dan de financiële prikkel, hè, om bij dat lage verbruik nog te kiezen voor een elektrische warmtepomp kleiner wordt. Mm-hmm. Want zo'n warmtepomp kost wel veel geld, hè, als je daarop over wil stappen. En ook is de angst dat ze een tweede bezwaar, dat lage inkomens in de knel kunnen komen, omdat die nog alles juist in slecht geïsoleerde huizen wonen met een heel hoog gasverbruik. Dus bijvoorbeeld Milieu Centraal. Hè, ik heb gevraagd, wat vinden jullie nou van deze grens van 800 kuub? Nou, zij zeggen het is best een stap in de goede richting. Maar ook zij zeggen dus, vergeet die lagere inkomens niet. Nou, wij vinden het op zich goed dat er een prijsprikkel zit. Hoe meer energie je verbruikt, dat je dat ook voelt in je portemonnee. Hè? Dus hoe minder dat je daarvoor wordt beloond. Dat vinden we hartstikke goed. Maar je moet wel heel goed kijken dat iedereen mee kan doen. Want sommige mensen hebben geen keuze. Hè? Die zitten bijvoorbeeld in een woning die heel slecht geïsoleerd is. Die kunnen daar zelf niet meteen wat aan doen. Die hebben daardoor een hoog energieverbruik. Ja, die moeten we wel helpen. Ja, en bij Milieu Centraal of bij politieke partijen bestaat er een idee hoe je die mensen kunt helpen? Jawel, en het kabinet trekt daar ook wel meer geld voor uit. Maar dan nog hebben die organisaties zoiets van, we moeten toch ook bekijken of dat dan goed uitpakt. Overigens is het nog niet duidelijk hoe hoog de belasting boven en onder de 800 kuub gas precies wordt. Wel is afgesproken dat hiermee en met andere belastingmaatregelen een reductie van 1,2 megaton aan CO2-uitstoot moet worden gehaald. Milieu Centraal schat in ieder geval dat volgend jaar rond de 2 miljoen huishoudens onder die 800 kuub uitkomen, afhankelijk van hoe koud het wordt. En de rest zal meer aardgas nodig hebben. Nou ja, mensen zullen ongetwijfeld meer gaan nadenken over betere isolatie, over inderdaad een hybride warmtepomp, die overigens sowieso over een paar jaar verplicht wordt als je cv-ketel aan vervanging toe is. Ja, en mensen die dat echt niet kunnen betalen, die kunnen een renteloze lening krijgen bij het warmtefonds. Dan wordt er ook gezegd, soms willen mensen niet lenen. En er zijn ook wel mensen aan wie alle duurzaamheidsplannen überhaupt voorbij gaan. Hè, of die niet geloven dat het klimaatprobleem zo urgent is. Mm-hmm. Dus het is wel belangrijk dat het kabinet voor al deze groepen voldoende aandacht heeft. Gaan we volgen. Helene Ecker, onze klimaatredacteur, dankjewel. Het Kronos-kwartet uit Amerika bestaat 50 jaar. En als u nou denkt, het Kronos-kwartet, wat is dat? Dat is dit. Ik ga te raden bij de Nederlandse componist Merlijn Twaalfhoven. Goedemorgen. Goedemorgen. Luisterden we hier nou naar de Beatles onder de strijkkwartetten? Ja, dit is heel groot. Dit is al van diep in de jaren 70 eigenlijk een hele eigen stem in de wereld van de klassieke muziek. Uh-huh. En een groep mensen die ook niet in zwarte pakken ging optreden, maar gewoon mooie kleren aan hadden en muziek gingen spelen van componisten die leefden. Die er gewoon waren. Hun vrienden, mensen die waar ze mee samenwerkten. Waaronder legendarische namen. Ja. Maar in de wereld kennen mensen vaak, weten mensen vaak niet. Componisten zijn niet zo beroemd tegenwoordig. Hè? Nee. Nou ja, ik bedoel, levende componisten, ik ken er eentje, daar spreek ik namelijk mee, meneer Twaalfhoven. En dat klopt. Vermaard, nou ja, u bent gevraagd om een stuk voor ze te schrijven. Nou, ze hebben een ongelooflijk mooi project bedacht. 50 for the Future, waarin ze 50 compositieopdrachten hebben uitgeloofd. Gedurende, volgens mij, 10 jaar. Ja, dus ze hebben echt, in ieder geval 50 compositieopdrachten. Zoveel, dat is nog nooit gebeurd. Nee. En waar ze hebben 25 vrouwen, 25 mannen, maar over heel de wereld verspreid, gevraagd om een stuk te schrijven wat voor jonge muzici, dus muzici die wel heel serieus spelen, maar toch die eigenlijk de hedendaagse muziekwereld willen leren kennen, toegankelijk is. Dus het zijn stukken die niet knettermoeilijk zijn, inclusief een goede uitleg. En ze staan allemaal online, dus je kunt ze allemaal downloaden, beluisteren, gratis spelen. Yeah. En op deze manier willen ze dus eigenlijk een hele nieuwe generatie voorzien van echt van levend repertoire, van repertoire van nu. Ja, dat is de gedachte die erachter zit. Maar dan ga je dus in de Rolodex van componisten ga je kijken, en dan kom je uit bij meneer 12. U doet er een beetje inhoudelijk over, maar dat lijkt me toch een enorme eer bij zo'n groot kwartet. Ja, absoluut. En word je dan gebeld? Krijg je een mailtje, een appje? Nou, ik heb eerder met hun gewerkt. Een aantal jaar geleden, toen heb ik ze muziek laten horen. Toen heb ik eigenlijk verteld dat ik met mijn muziek eigenlijk de grens tussen het podium en de zaal wil doorbreken. Ik wil echt mensen betrekken, mensen mee laten doen. Maar ik wil ook de grens doorbreken tussen het hele, het hele geavanceerde, het hele excellente van wat die professionals doen, en meer de chaos of meer de speelsheid. Bijvoorbeeld van kinderen. Ik heb dus eerder een stuk gemaakt, en dat hebben we ook in New York uitgevoerd, met een hele grote groep jonge spelers. Mm-hmm. En het bonuskwartet zat dan op het podium, en halverwege ging ineens een beetje de deuren open. In een concertzaal heb je een soort van balkon met allemaal deuren, en overal kwamen kinderen die dan heel erg mee gingen spelen. En dan werd er eigenlijk een soort van kolkende massa van geluid. En ja, dat was gewoon enorm speels. Yeah. En toen zeiden ze van, goh, waar zou je aan denken als je nou iets zou willen vertellen eigenlijk aan een nieuwe generatie muzici? Dan zei ik, en toen zei ik van, nou, ik wil eigenlijk echt hun helpen om dus die grens tussen podium en zaal te doorbreken en eigenlijk het publiek mee te nemen. Dus ik heb nu een stuk mogen maken waarbij het publiek een belangrijke rol speelt. En dat stuk dat heet Play, en dat klinkt zo. Nou, als het publiek mag ingrijpen, dan mag ik dat ook. Ik betrek mezelf erbij en u. Want waarom is het dit stuk geworden? Wat maakt dit bij uitstek zo geschikt voor dat Kronos Kwartet? Nou, halverwege inderdaad gaan dus de vier muzici van het kwartet. Elk deel van het publiek krijgt eigenlijk een simpele rol, maar die rol moeten ze wel echt vasthouden. Ze krijgen wel het ritme om met hun voet te stampen of met hun hand op hun dij te slaan. En er ontstaan dus vier ritmes eigenlijk als een soort basis. En dat zetten ze aan en uit. En het publiek hoeft dus niet te oefenen, niet te repeteren. Het is niet iets wat heel schools is. Het is eigenlijk spontaan. Tegelijkertijd is het ontworpen. Maar in de muziek zit ook wat ruimte dat als het publiek bijvoorbeeld niet meteen lekker meedoet, dat ze dan wat langer de tijd nemen. En ja, ik geloof dat het Kronos Kwartet is op zoek eigenlijk altijd naar manieren, ja, technieken van hoe kun je spelen, wat kun je doen. En ik geloof dat dus de interactie, dat ook een van de belangrijke opdrachten is, zeg maar, voor muziek in deze tijd. Spannend. Ik hoor de muziek op de achtergrond en ik meen ook het stampen van de voeten te horen. Componist Merlijn Twaalfhoven, dank voor het gesprek. Ster. Echt goed zitten doe je op een van de scherp geprijsde banken van Prominent. Bijvoorbeeld Hoekbank St. Louis, nu voor slechts €1.490. Kom gauw proefzitten in een van onze ruim 40 winkels of kijk op prominent.nu voor de complete collectie banken. Morgen in Mediastorm. Vandaag Inside is de best bekeken talkshow van Nederland. Hoe gaan zij te werk en hoe beïnvloeden zij het publieke debat? En Roel Maalderik kijkt voor ons naar de verslaggeving rond de kroning van Charles III.

14 mei is het zover. Het NPO Luister podcast-event in Utrecht. Kom naar Tivoli Vredenburg en woon live opnames bij van onder andere De Dag, Europa Draait Door, De Jordkast en De Geboden van Slachter en Dresselhuis. Ga voor toegangskaarten en het complete programma naar podcastevent.npo.nl. Nu extra veel voordeel, want alleen deze week in de actie. Dubbel fris, 1,5 liter, 4 pakken voor 5 euro. Diverse hak, 2 voor 4 euro. En diverse Ola-ijs, 2 dozen voor 6 euro. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Het Liliane Fonds is er voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. Voor de kinderen die steeds opstaan en weer doorgaan, ondanks de armoede. Want alle kinderen willen groeien, ook kinderen met een handicap. Steun het Liliane Fonds. Ga naar lilianefonds.nl. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook tijdens het festival Souk op 9 en 10 juni... waar Arabische en Westerse muziek samenkomen. Met onder andere de Libanese superster Nawal Al-Zoghbi... en het Nederlands Kamerorkest. Bestel op concertgebouw.nl. Alle kinderen willen groeien. Ook kinderen met een handicap. Steun het Lilianefonds. Het NOS Radio 1-journaal. In Londen begint straks de King's Procession, de koninklijke optocht van Buckingham Palace naar Westminster Abbey. Daar zal koning Charles uiteindelijk dus gekroond worden. En verslaggever Josephine Trehi die staat in Green Park, vlakbij Buckingham Palace, waar Charles en Camilla straks voorbij komen. Ik hoor allemaal mensen op de achtergrond. Josephine, is het druk? Heel erg druk. Heel erg druk. Ik zag inderdaad bij Green Park. Ja, dus hier heb je of heb je een route die gaat richting het paleis. En daar kunnen mensen staan. Daar wordt het, is het nu al. Hè. Mensen kamperen daar al dagen. Dus daar is het moeilijk om nog een plekje te krijgen. En hier in Green Park hebben ze ook een groot scherm opgehangen. En daar gaan zo direct de hekken voor open. Dus daar is een groot veld waar ook een paar duizend mensen terecht kunnen. Dus heel veel mensen hier in gele en oranje hesjes. Om iedereen voor de crowd management. Hè, om iedereen een beetje een goede banen te rijden. Maar het stroomt heel erg vol. Vanochtend in de underground, in de metro, was het al zo. Allemaal mensen met kinderen, al 's ochtends vroeg om 6 uur. Iedereen helemaal verkleed en klaar om hier naartoe te gaan. En ze hebben ook, King Charles en Camilla hadden ook een leuke boodschap opgenomen voor in de metro. Laten we heel even luisteren. My wife and I wish you and your families a wonderful coronation weekend. Wherever you are traveling, we hope you have a safe and pleasant journey. And remember, please mind the gap. Mind the gap. Ja, dat is inderdaad wel een leuke. En ze hadden nog wel een ander advies kunnen meegeven. Tenminste, dat hoorde ik van onze weervrouw. Poncho's en paraplu's, hoe is het weer? Nou, alle mensen die ik hier spreek zeggen tegen mij, we gaan het gewoon niet hebben over het weer. Het is nu nog droog en best wel mooie lucht. Ik dan kun je dat makkelijk zeggen dat je het er niet over gaat hebben. Precies. Good morning. I'm saying on the radio that we don't talk about the weather today. No, we don't talk about the weather. No. Twee dames uit Leicester, midden Engeland, allebei gekleed in een prachtige jurk met de Engelse vlag erop. Parapluutje toch maar wel in de rugzak, hè? An umbrella with you? Oh yes, but it fits on our heads. So we don't have to carry it. It fits on a... That's smart. Ik zag ook allemaal mensen met stoeltjes al hier aankomen en tassen vol met broodjes. En ik had het net met u erover. I was talking to you about that you forgot your stool in the hotel. Yes, we've left our stool, so we'll have to stand all day. And where are you going to stand, do you know? Hopefully as near to Buckingham Palace as we can. Yeah, okay, well, why did you come here today? It's just such a special occasion and it's a once in a lifetime. You know, it's 70 years, since we've had a coronation. So it's been... Waarschijnlijk voor iedereen hier is het een once in a lifetime. Want inderdaad, 70 jaar geleden toen de Queen gekroond werd, niemand heeft dat ooit meegemaakt. Nobody remembers that here, almost. Almost, I was two. Ah. And do you know anything? No, I've got pictures of me on my mum's knee but at a street party, but I don't remember it. I have my spoon and my plate and my mug from then, but Ik merk hier vandaag dat iedereen echt een beetje een feeststemming, hè? Misschien een beetje te vergelijken met onze Koningsdag. Iedereen is natuurlijk ook helemaal opgedoft hier. Do you know, because you're going to stand alongside the route, so you won't really be able to see the ceremony, I guess. Het is een beetje, wordt wel moeilijk voor u om echt te kijken. Watch it when we get home. Yeah. Some record when we get home. You're more here for the experience. Yes, we are. Yeah. For the Straks op één punt ook tijdens de ceremonie zal de koning ook of het publiek gevraagd worden om trouw te zweren aan de koning. Dat is nieuw, hè? Dat is nog nooit gebeurd. Gaat u dat doen? What we're talking before about the public pledging allegiance. Oh yeah. Is that something you're gonna do? Yes, I think we will. Yes, yeah, I will. Yeah. Will. Yeah, I will do. Yeah. Even if you would have been at home, because I'm just wondering if people do that today when they're at home watching television. So it depends on your beliefs, I think. But yes, if you like our royal family, then yes, you would. And would you? Yes. Yeah. Ik vroeg aan de dames of ze er straks eens een momentje dat het publiek ook dus trouw kan zweren. Of ze dat zouden doen, of ze het zelfs thuis zouden doen. En mevrouw zegt, ja, eerder vertelde ze me al dat ze soms thuis het volkslied hoort als ze gewoon in haar eentje televisie te kijken al opstaat. Well, I don't have to ask you if you're royalist because you're totally dressed up. We are. Yes. Yes, we're fully dressed in red, white and blue. And yeah. And but because you're proud of it. You're proud of it, yeah. And also this coronation, because he already is a king. Is it necessary? I mean, there's been discussion about the money. Those kind of things. I think it's very necessary because, very, I mean, important. If you look at all the people, all the income it's brought into London, all the joy, you know, and happiness that it's bringing for people in England. Yeah. Of het wel nodig is, vroeg ik de coronation, omdat King Charles is natuurlijk al King Charles. Maar mevrouw zegt, ja, juist om de mensen samen te brengen, om dit feest te organiseren en alle inkomsten ook van toeristen hier. Laatste vraag, maar waar kijkt u nou het meeste naar uit straks als u daar staat langs de route? What's the thing you are looking forward most today? We just want to see the procession and the fly past is going to be amazing. Yeah. But I think Liz wants to see that gold carriage. The golden carriage as well. Yes. Yeah. Is that the one on the way there or on the way back? On the way back. On the way back. Yeah. Oh, vooral de gouden koets die zullen, waar ze de koning en de koninginnen zullen rijden op de terugweg. Yeah. Did you bring food and drinks, yes, sir? Oh, yes, we've got a pack. Raincoats, yes, umbrella, and, yes, sandwiches. I wish you a lovely day. Yes, thank you so much. And congratulations. Thank you very much. Thank you. Ja, en dan draai jij je om, Josephine, en denken zij waarschijnlijk, dan heb je weer zo'n Nederlander die over het geld begint. Maar je legt er zelf het verband met Koningsdag en de feestelijkheden. Op Koningsdag, je was er zelf bij, zagen we ook protesten langs de kant van de route. Verwacht je dat nu ook? Heb je spandoeken gezien? Nou, nog niet. Er is wel inderdaad wat aangekondigd dat er protesten zouden zijn. Maar dat gaat niet zoals in Nederland, hoor. Waar dan bijvoorbeeld bij Koningsdag dat er echt 3 vakken langs de route worden ingericht waar demonstraties kunnen zijn. Het is hier echt, nou, ik zou niet zeggen verboden, maar het is echt wel not done. Mensen zien hier liever alle Britten met hoedjes en vlaggetjes langs de route staan. Dus dat wordt wel een beetje onder de pet gehouden. Ja. En jij gaat daar verslag van doen van wat er vandaag gebeurt in het Verenigd Koninkrijk. Speciale uitzendingen daarin ook te horen, onze correspondent Arjan van der Horst. Dankjewel, Josephine. Veel plezier vandaag. De Vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, UNHCR, adviseert landen geen mensen terug te sturen naar Soedan, omdat de gevechten tussen het regeringsleger en de paramilitaire RSF nog steeds doorgaan. Inmiddels zijn 3 weken na de start van het geweld 100.000 mensen Soedan ontvlucht en worden er in totaal bijna 1 miljoen vluchtelingen verwacht. Gigantische aantallen. Afrika-correspondent Alice van Gelder. Mensen die nu al zijn gevlucht, waar zijn ze vooral heen gegaan? Ja, we zien eigenlijk verschillende stromen. Vanuit hoofdstad Khartoum, hè, is het vooral toch de middenklasse en de hogere klasse. En die zijn veelal naar Egypte gegaan. En ja, daar heb je geld voor nodig namelijk. Want de buskaartjes die zijn duur. De brandstof is omhoog geschoten. We zien ook wel dat mensen de boot hebben gepakt vanuit Port Sudan, een havenstad, naar Saoedi-Arabië. Maar dan moet je al wel een visum hebben. En daarnaast zien we dat er een vluchtelingenstroom op gang is gekomen in het westen. Dan vooral naar Tjaad en naar Zuid-Soedan. Want er wordt natuurlijk niet alleen de hoofdstad Khartoum gevochten, maar ook, hè, in die westelijke regio Darfur. Dat is natuurlijk zijn hele andere vluchtelingen. Hè. Dat zijn eigenlijk arme mensen die in Darfur wonen en vaak ook wel vaker op de vlucht hebben moeten slaan voor geweld in hun regio. Ja. En als die mensen in zo'n ander land zijn terechtgekomen, UNHCR zegt dan moet je ze niet terugsturen. Maar is daar dan sprake van? Ja, daar hebben ze het nog niet over gehad, inderdaad. Het klinkt misschien een beetje als een rare verklaring. Maar ja, doorgaans krijgen Soedanezen een visum van 30 dagen voor Egypte. Naar Saoedi-Arabië mogen ze eigenlijk überhaupt alleen maar gaan als ze al een visum hebben of doorreisplannen hebben. Maar ja, het zijn natuurlijk vluchtelingen. Dus we gaan er niet vanuit dat die inderdaad weer de grens over worden gezet. Maar ik denk dat ze toch die verklaring even uit wilden laten gaan. Ook misschien wel omdat ze ook wel weten dat sommige landen ook wel worstelen opeens met die grote stroom vluchtelingen die zijn aangekomen. Ik bedoel, Egypte doet het zelf economisch natuurlijk ook niet al te goed. En we zien dat ook wel heel erg, vooral in de buurlanden. Vooral in Tjaad bijvoorbeeld zijn nu 30.000 mensen aangekomen. En dat is een land waar al zo'n 600.000 vluchtelingen zitten uit de regio. Ja, dus daar maken ze zich wel grote zorgen, hoe ze daarvoor gaan zorgen. Ja. Ja, en dan kun je natuurlijk bedenken, op een gegeven moment kunnen ze misschien wel terug. Als er dan over vrede gepraat wordt. Maar ja, inmiddels lijkt een staakt het vuur. Ik ben de tel kwijt. Dat lijkt ook niet echt stand te houden. Wordt er nog wel gezocht naar een oplossing? Ja, dat blijft gezocht worden, maar je hebt gelijk. Ik bedoel, we hebben het de hele tijd gehad over ze onderhandelen. Er komt een staakt het vuren, maar eigenlijk zijn ze allemaal tot nu toe verbroken. Wel is er dit weekend een bijeenkomst waar beide partijen afgevaardigden naartoe hebben gestuurd in Saoedi-Arabië. En wordt er dus gepraat over vrede. Dat is denk ik nog heel erg ver weg. Maar wat ze daar onder meer op tafel willen leggen is of dat toch een soort van humanitaire corridor kan komen. Hè, naar ook al die mensen die vastzitten onder meer in Khartoum. En ja, of ze toch afspraken kunnen maken dat ze misschien geen ziekenhuizen aanvallen. Dus dat er voor de burgers daar toch een soort van betere situatie komt. Maar ja, ik moet zeggen, Soedanezen hebben daar absoluut geen vertrouwen in. En denken ook van ja, nu vooral alle buitenlanders geëvacueerd zijn. Deze leiders die geven niet om ons en die gaan gewoon door. Ja, want je hebt het over de leiders van de twee strijdende partijen. Nou, die teams gaan dan praten, maar je moet dan, leert de ervaring, ook praten met de teams daarachter, de landen die leiders steunen, Verenigde Arabische Emiraten, Egypte. Wordt daar druk op uitgeoefend om de strijdbijl te laten begraven? Ja. Nee, absoluut, absoluut. Kijk, tot nu toe, de twee partijen hebben andere bondgenoten eigenlijk in de regio. Maar de hele Arabische wereld die roept nu wel op tot het staken van deze gevechten. En de Arabische Liga die komt ook bijeen dit weekend in Cairo om ook onder meer die gevechten te bespreken. En het gevoel is toch ook wel echt dat de oplossing eerder uit die regio gaat komen dan uit het Westen, dan van een Verenigde Staten, van een VN. Omdat ze daar inderdaad goede relaties mee hebben. Dus de hoop en die druk die blijft dan natuurlijk wel. Hoewel, zoals ik zei, de vertrouwen van de burgers gewoon heel erg klein daarin is. Ja, want die spreken natuurlijk, omdat je, het is veel te gevaarlijk om naartoe te gaan. Dus je hebt zo'n netwerk opgebouwd van mensen die je regelmatig spreekt. Hoe is het met hen? Ja, niet goed. Nee, ja, de mensen die kunnen vluchten, die zijn gevlucht. Die zijn vertrokken uit Khartoum. Maar er zijn ook gewoon heel veel achterblijvers. Mensen die gewoon de middelen niet hebben om weg te gaan. Of die wel met een ouder of ziek familielid zitten. En die zeggen van, ja, die kunnen we niet hier alleen achterlaten. En die kunnen niet reizen. Ik heb mensen gesproken die een paspoort op de Nederlandse ambassade hebben liggen. Omdat ze een visum hadden aangevraagd voor Nederland. Ja. Die kunnen ook niet weg. Dus ja, die situatie wordt natuurlijk steeds slechter. Met geen water daar. Met geen eten daar. Zij maken zich natuurlijk grote zorgen over hoe dit verder moet. En ja, je hebt gelijk. Verder kunnen we er ook weinig ogen op krijgen. Want we kunnen gewoon simpelweg het land niet binnen. Als journalisten hebben we visa ook nodig. En het ministerie van Informatie in Khartoum is natuurlijk gesloten. Ja. Dus ja, we krijgen daar verder ook niet onze ogen op, hoe graag we ook willen. Maar via de telefoon inderdaad hoor je wel dat mensen steeds wanhopiger worden. Alice van Gelder, dankjewel. Ja, en dan hebben we nieuws uit Saoedi-Arabië. En schimmige constructies van de universiteit daar, Kirsten. Ja, de Saoedische universiteit heeft de Nederlandse wetenschappers een flinke som geld aangeboden met als doel om hoger op de ranglijst te komen. Uit onderzoek van de Volkskrant blijkt dat twee Nederlandse wetenschappers daar ook echt op in zijn gegaan. In ruil voor geld hoefden de wetenschappers dan alleen maar aan te geven dat de Saoedische universiteit hun primaire verblijfsplaats is, terwijl ze niet eens hoefden te verhuizen en ze konden ook gewoon blijven werken aan hun eigen universiteit. Nou, ook in Spanje zijn wetenschappers in zee gegaan met deze Saoedische universiteit. En een van die wetenschappers werd voor 13 jaar geschorst. De verkoop van pregabaline is de afgelopen jaren spectaculair gestegen, schrijft de Belgische VRT. Het medicijn is bedoeld voor mensen met epilepsie of zenuwpijn, maar het wordt steeds vaker als een vorm van drugs gebruikt. De pregabaline geeft een euforisch roeseffect dat slechte omstandigheden doet vergeten. En daarom wordt het met name gebruikt door daklozen en migranten. En dat de discriminatie van vrouwen toeneemt als er meer mannen in een bedrijf werken, dat wisten we al. Maar uit nieuw onderzoek, waarover de Volkskrant schrijft, wordt duidelijk dat het tegenovergestelde ook het geval is. In beroepsgroepen waar alleen maar vrouwen werkzaam zijn, heeft een vrouw namelijk 5% meer kans om aangenomen te worden. Wel zijn de gevolgen van discriminatie voor vrouwen vaak groter, volgens het onderzoek. Zo is het loon bij beroepen met veel mannelijke werknemers gemiddeld hoger dan bij beroepen met meer vrouwelijke werknemers. En een Nederlands tintje vandaag aan de kroning van de Britse koning Charles. De stoelen die in de kerk Westminster Abbey staan, komen uit Nederland, meldt het Algemeen Dagblad. Van David Beckham tot Emmanuel Macron zullen allemaal plaatsnemen op de houten stoelen van een meubelmaker uit het Gelderse Buren. Die heeft speciaal voor de ceremonie 2200 stoelen gemaakt die nu in Westminster Abbey staan. Waarvan akte? Japanse premier Kishida gaat morgen naar Zuid-Korea voor een tweedaags bezoek. Het is best bijzonder, aangezien de landen al langere tijd met elkaar overhoop liggen. Dus vooral te maken heeft dat met de Japanse bezetting van Zuid-Korea van 1910 tot 1945. Correspondent Anoma van der Veren. Je bent nu even in Nederland, maar dat zeer, dat oude zeer, waar komt dat vandaan? Ja, inderdaad, die koloniale onderdrukking die je al aankaart. Dat is niet alleen Zuid-Korea, dat is ook Noord-Korea. Dat is het hele Koreaanse schiereiland. Japan had dat destijds dus met harde hand ingenomen. Het zelfs een lange periode Koreaanse taal en cultuur verboden in scholen. Maar ook, we hebben het ook over dwangarbeid van honderdduizenden Koreanen die gedwongen aan het werk werden gezet. Veel op gevaarlijke plekken, dus denk aan mijnen, wapenfabrieken. En natuurlijk ook nog de troostmeisjes die we ook in Nederland hebben gehad. Maar ook dus Koreaanse vrouwen, vaak kinderen nog, die de prostitutie in werden gedwongen om dus soldaten te troosten. Ja, dat is natuurlijk gewoon prostitutie, maar vandaar ook die naam. Ja, al deze problemen bij elkaar opgeteld heeft wel echt geleid naar een gespannen relatie. Ja, die zo lang duurt. Ik bedoel, maar wij kennen natuurlijk ook troostmeisjes en dergelijke. Wij hebben inmiddels ook gewoon normale relaties met Japan. Waarom heeft dat zo lang moeten duren met Zuid-Korea? Ja, het is ook dat de laatste jaren heel veel aan het licht is gekomen. De laatste 20 jaar heel veel. En je ziet dat dat ook heel veel opwekt bij de mensen. Dus je ziet ook wel dat er echt veel vijandigheid tussen de twee landen is ontstaan in de laatste 10, 20 jaar. Vooral ook Koreaanse activistengroepen bijvoorbeeld, die beelden van troostmeisjes op verschillende gevoelige plekken hebben neergezet. Dus denk bijvoorbeeld aan de Japanse ambassade in Seoul, gewoon recht ervoor. Andere activisten hebben Japanse bedrijven met succes aangeklaagd vanwege dwangarbeid tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar ook vanuit Japan waren er politici die hele neerbuigende racistische opmerkingen hebben gemaakt tegen Zuid-Korea. De voormalig premier Abe, die heeft hele strenge exportcontroles ingevoerd tegen Zuid-Korea. Ook hierom. En dan heb je ook nog meerdere ruzies over betwiste eilanden, allemaal provocaties. Ja, dus de diplomatieke relatie is echt consistent verslechterd. Ja, snap ik. Oké, en dat nu verandert, heeft dat dan te maken met die grote dominante factor in de regio China? Ja, het is wel inderdaad, dat is wel een van de grote factoren. Het is wel de hoop dat inderdaad dan dit eerste bezoek van de Japanse premier aan Seoul in 5 jaar tijd die samenwerking gaat verbeteren, inderdaad met China in het achterhoofd. De leiders doen ook echt hun best om dat te doen. Dat zie je ook wel, maar dat gaat nog steeds lastig, want beide hebben nog steeds een eigen achterban die best wel conservatief is, die dat helemaal niet willen. In Japan heb je de conservatieve regerende partij. Veel daarvan zijn tegen verzoening. Al zeker tegen nog een officieel excuses. In Zuid-Korea zie je dat ook. Yoon is pas in zijn eerste jaar van zijn presidentschap, maar meer dan 60% van de Zuid-Koreanen die is tegen zijn Japan-beleid. Toch hebben beide leiders eigenlijk weinig keuze. Want ja, China is er. En de VS die weet dat ook. Dat is een hele grote bondgenoot van beide landen. En die legt ook meer druk op ze om samen te werken. En dan heb je ook nog Noord-Korea, die veel meer rakettesten is gaan doen. Dat is een gigantische dreiging voor beide landen. Maar Anoma, dan zou je zeggen, het ligt zo voor de hand. Het ligt zo voor de hand als je dan twee hyperkapitalistische, hoogtechnologische landen hebt. Ik bedoel, laten we de handen ineens slaan en het verleden vergeten. Ja, maar dat kan dus niet als je zulke conservatieve achterbannen hebt. Want ja, het is natuurlijk ook voor beide leiders is het ook makkelijk om naar elkaar uit te halen om meer steun in eigen land te krijgen. Je hebt dat gezien bij Abe, die heeft dat gedaan. Die heeft uitgehaald naar Zuid-Korea. Die heeft exportcontroles ingevoerd toen die rechtszaak voor dwangarbeid voorkwam. Je ziet ook bij Zuid-Koreaanse leiders, heb je gezien, nou, als zij populariteit kwijtraken, dan gaan ze meteen Japan-bashing, noem je dat. Dat is gewoon de makkelijke manier om toch steun in eigen land te krijgen. Ja, en dan toch dat bezoek dus. Gaat dat dan het beeld laten kantelen, denk je? Ja, het gaat lastig worden. Het is echt een heel belangrijk bezoek voor beide landen. Er staat heel veel op het spel. Je hebt alle twee landen zijn heel sterk in halfgeleiders. De handel is net weer opgestart. Ze hebben elkaar weer erkend als handelspartner. Dus dat Japanse exportverbod is opgeheven. Dus we moeten nu gaan bespreken hoe gaat dat vanaf nu vorm krijgen. Nou ja, het gaat natuurlijk over tientallen miljarden dollars of euro's. Dus dat is echt heel veel geld waar het om gaat. Voor de economisch heel belangrijk, maar die regionale veiligheid is belangrijk. Ze hebben al toezeggingen gedaan van we gaan vertrouwelijke informatie delen met betrekking tot Noord-Korea. Zeker nu de rakettesten aan het groeien zijn. Mm-hmm. Maar ik denk dat het op dit moment het belangrijkste is dat Kishida gaat laten zien hoe Japan in deze toenadering staat. Yeah. Waartoe is Japan bereid om concessies te doen, want dat heeft Yoon al best wel veel gedaan vanuit Zuid-Korea. En het lijkt erop dat dit bezoek dus inderdaad die relatie gaat maken of breken. Dus ja, het is tijd voor Japan om te laten zien, wat kunnen wij nu voor jullie doen? Heel kort, wat is de symboliek waar je op gaat letten? Een handdruk, een omhelzing, wat moeten we zien? Ik denk dat we moeten letten op het taalgebruik van Kishida. Hij gaat een bezoek brengen aan de nationale begraafplaats in Seoul. En ik denk dat het heel belangrijk is dat hij daar heel voorzichtig gaat zijn met zijn woorden, maar ook laat zien dat hij spijt heeft van het verleden. Anoma als van dat der Veer. Gaat gebeuren, dan denk ik dat we. Ja, dankjewel. Dankjewel. 3 voor het weekend. Rond de middag loopt het ultimatum af dat vakbonden hebben gesteld aan VDL, de eigenaar van autofabriek Netcar, is dat. Het wil vooralsnog niet lukken om tot een sociaal plan te komen in verband met de mogelijke massa-ontslagen later dit jaar. Vakbonden vinden dat eigenaar VDL te weinig biedt. En VDL vindt dat de vakbonden te veel vragen. Komen ze er niet uit, dan dreigen de bonden met een staking van 2 dagen. De mannen beginnen aan de Giro d'Italia. De afgelopen dagen al veel gehoord over de vrouwenrace. En dit is dan voor beide de eerste van 3 grote wielerrondes. Thijme Arendsman die staat voor de 2e keer aan de start van de Ronde van Italië. En dit keer in dienst van Team Ineos. Hij verwacht spektakel in de 3e week. Het wordt een leuke Giro, denk ik, om te kijken. Ja, ik hoor het al, er wordt spektakel door jullie. Ja, misschien wel, maar ik denk dat het vooral op de 3e week aankomt. Eerst in de 2e week een beetje aankijken en in het klassement blijven. En dan de 3e week gaat spektakel worden, denk ik. En vanaf 12 uur vanmiddag kunt u luisteren naar een speciale uitzending op NPO Radio 1 over de kroning van koning Charles. Daarin hoort u ook correspondent Arjan van der Horst met poncho en paraplu. En hij volgt op die manier gewapend de kroning op de voet. Als je kijkt, wat gebeurt er nu, Arjan? Ja, in alle vroegte hebben zich al duizenden mensen opgesteld langs de route van de King's Procession, de koningsroute, hè, de route die de Charles gaat aflegt van Buckingham Palace naar Westminster Abbey. Ja, we kijken op dit moment ook naar beelden uit Westminster Abbey, waar op dit moment de eerste gasten arriveren. En ja, dat zullen we vooral zien de komende uren. De kerk die zich langzaam vult met de in totaal 2000 genodigden. De koning zelf zien we voor het eerst om precies 11:20 als hij begint aan de King's Procession. En om 12:00 dan begint de 2 uur durende kroningsceremonie. Ja, cruciale vraag dan. Nederlandse tijd of Britse tijd? Dat is de Nederlandse tijd. Nederlandse tijd. En rond die tijd ben jij dus ook te horen in die speciale uitzending. Wat gaan we daarin precies horen? Ja, die bestaat uit een aantal vaste rituelen, de kroningsceremonie. Sommige van die rituelen zijn wel 10 eeuwen oud. Zo is er aan het begin de recognition, waarin de koning gepresenteerd volgens eeuwenoud gebruik door de aartsbisschop van Canterbury aan de aanwezigen. Daarna legt Charles met de hand op de Bijbel de kroningseed af, wat gevolgd wordt door het heiligste moment van de ceremonie, de zalving van de koning. Een moment dat trouwens wij gewone stervelingen niet kunnen zien, want Charles zal tijdens die zalving afgeschermd worden met een groot scherm. Dan volgt de inwijdingsceremonie, waarbij de koning verschillende kroonjuwelen, kronen en regalia krijgt uitgereikt, met als moment suprême